Middernacht, het begin van vrijdag 16 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Sinds de oorlog in de Gazastrook is ook het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever opgeleid. Geregeld zijn Palestijnse dorpen het doelwit van kolonisten die hun illegale nederzettingen willen uitbreiden. Premier Netanyahu heeft de aanval van de afgelopen dag scherp veroordeeld. Net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist. Vorig jaar zei hij nog na een vergelijkbare aanval dat dat Palestijnse dorp moest worden uitgeroeid. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers heeft belaagd. Hij heeft het vooral gemunt op fietsers die 's nachts alleen rijden. Eerder deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken op een weg richting het Science Park, maar ze wist te ontkomen. De politie heeft de verdachte in beeld en heeft een foto verspreid. Volgens de Telegraaf gaat het om een voormalige TBS'er. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst weer opgetreden. Vanwege een verijdelde terreuraanslag werden vorige week 3 concerten van haar in Wenen gecanceld. De zangeres stond de afgelopen avond in een uitverkochte Wembley in Londen. Wel zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Zo was het voor mensen zonder kaartje niet toegestaan om bij het stadion te zijn. In de derde voorronde van de Europa League heeft Ajax na strafschoppen gewonnen van Panathinaikos. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-0 voor Panathinaikos, terwijl de eerste wedstrijd in Griekenland in 1-0 voor Ajax was geëindigd. De strafschoppenserie was zenuwslopend. Ieder team moest 17 penalties nemen, dus ook de keepers kwamen aan de beurt. Uiteindelijk won Ajax met 13-12. Door de overwinning zijn de Amsterdammers door naar de play-off-ronde. Het weer. Vanuit het noordwesten gaat het vannacht regenen. Minima tussen 16 en 19 graden. Daarna een overwegend grijze en vaak regenachtige dag. Met later vanuit het noordwesten ook wat zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Astrid de Jong. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond groeide op in Noord-Holland en volgde vanuit zijn geboorteplaats Nieuw-Vennep de bewegingen van de vliegtuigen die overvlogen. Hij studeerde luchtvaarttechniek aan de Technische Universiteit, maar misschien waren het uiteindelijk niet de vliegtuigen die hem fascineerden, maar de bewegingen. Choreograaf is hij inmiddels, Arno Schuitenmaker. Hij zit hier naast me. Na zijn afstuderen belandde hij relatief laat op zijn 27e op de Dansacademie. En inmiddels heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend. Stapje voor stapje veroverde hij de danswereld in binnen- en buitenland. Critici noemden zijn voorstellingen regelmatig als beste voorstellingen van het seizoen. Met The Way You Sound Tonight won hij De Zwaan, een prestigieuze prijs in de danswereld. Het Engelse magazine Dance Europe noemde hem een van de meest toonaangevende hedendaagse dansmakers in Nederland. En nu is er de voorstelling After After. Filosofisch geïnspireerd, gebaseerd op de verhalen over grote beschavingen die tot een einde kwamen. En over de vraag, wat kun je bouwen op de resten van een tijdperk? Wat komt er eigenlijk na een einde? Het werk van Arno Schuitenmaker moet je voelen, moet je meemaken, moet je doorleven, misschien ook wel zien. En dit is radio, dus we gaan proberen dat gevoel en die beelden door te geven via geluid. Arno Schuitenmaker is geboren in 1976 in Nieuw-Vennep. Welkom, Arno. Dankjewel. Ja, kunnen we praten over dans? Tot op zekere hoogte. Ja. Maar uiteindelijk is dans inderdaad iets wat je moet zien. En eigenlijk in mijn geval, zoals je zei, moet ervaren. Ja, ja, en daar zit je dan in een radiostudio met... we kunnen niet eens naar buiten kijken hier. En dan gaan we praten over die dans. Dus eigenlijk waar jij zo lang mee bezig bent, daar ben jij meer in geoefend dan ik. Dus in wat voor termen kunnen we nu het beste mensen thuis laten voelen waar ze naar moeten gaan kijken? Nou, volgens mij kan je het eigenlijk in ieder geval over beweging hebben. Mm-hmm. Dans kennen we natuurlijk voornamelijk op heel veel manieren. Dansen in een disco, Latin dancing, ballet. Ja. Maar eigenlijk maak ik iets wat er helemaal niet op lijkt. En denk ik veel meer in beweging dan in dans. En een lijf kan bewegen, een lichaam kan bewegen. En eigenlijk alle manieren hoe zo'n lichaam kan bewegen is voor mij volgens dans. Ja. En door dat lichaam in beweging te zetten, continu, ontstaat er vervolgens iets in die ruimte, in dat theater, wat energie opwekt. En die energie, daar kan je mee gaan. En dat is eigenlijk een fundament van mijn werk. Ja, en wanneer is het dan goed? Ha. Voor jou, hè? Nou ja, het hangt er een klein beetje vanaf wat voor voorstelling ik maak. After After bijvoorbeeld is een voorstelling die een uur duurt. De bedoeling was om rond een uur te maken. Dat is iets langer geworden. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat het vanaf minuut 1 tot minuut 60 werkt. Dat is een voorstelling zo werkt dat je als publiek er helemaal mee wordt genomen. En dan is het goed. Ja. Dus of je dat voor iedereen doet, of dat vind ik altijd heel lastig om van tevoren te weten. Dan weet je eigenlijk pas bij een première van is het, ja, gaat het publiek erin mee? Ja. Maar het doel is natuurlijk wel om vanaf minuut 1 tot met minuut 60 ja, zo'n publiek helemaal mee te nemen in een ervaring. Was jij met After After daar klaar voor? Ja, absoluut. En in die zin heb ik inmiddels genoeg ervaring nu om te weten wat er gedaan moet worden om zo'n productie eigenlijk af te hebben voor een première. Maar af is nooit natuurlijk helemaal af. Ik vind altijd zo mooi in Frankrijk dat ze het nooit over podiumkunsten hebben, waar dans natuurlijk onder valt, maar over de art vivant, de levende kunsten. Mm. En ik vind eigenlijk zo'n première is eigenlijk een moment waarop je echt gaat ervaren hoe reageert een publiek daarop. En dan wordt het leuk om er dan aan te gaan sleutelen en te gaan verfijnen en zo'n voorstelling echt te laten rijpen. En echt volwassen te laten worden. Want After de première heb je gehad tijdens jullie dans, in juli dus. Hoe waren de reacties? Nou, waar moest je nog rijpen, denk je? Nou, op zich, wij waren echt heel erg ver. En dat merk je ook aan het publiek. Ja, mm-hmm. Ik heb zelden zo'n ongelooflijk groot applaus gehad. De zaal zat ook behoorlijk vol. Maar iedereen was zo enthousiast dat ja, echt, het was echt een daverend applaus. Dus dan weet je gewoon dat je iets los hebt gemaakt bij een publiek. Maar het sleutelen is vervolgens niet zozeer meer om dingen helemaal om te gooien, om scènes te gaan verwisselen of nieuwe scènes te gaan bedenken. Het gaat soms echt om verfijning om, oh, laten we dat net een half minuut eerder op die manier doen, met die lichtstand. Misschien moet de intensiteit van het licht iets anders daar. En die nuances die kunnen soms een voorstelling nog sterker maken. En dat vind ik heel leuk om eigenlijk tijdens een tournee aan zo'n voorstelling door te gaan werken. Ja, want voor jou als choreograaf is het nu niet af. Nee, want ik ben er eigenlijk. Het is ongebruikelijk. Meestal maak je een voorstelling en dan gaat hij daarna op tournee. Ben je er als maker ook niet meer bij. Maar ik heb eigenlijk in al die jaren ontwikkeld dat ik er altijd bij ben. Dus waar we ook staan met de voorstelling, of het nou Nederland is of in het buitenland, ik ben er altijd bij. Dus ik merk ook hoe zo'n publiek, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, op een voorstelling reageert. En daar voel je gewoon aan een zaal. Waar je nog meer uit kan halen op sommige momenten in de voorstelling. En dat is superleuk om te doen. Nou, hoe is dat ontstaan, dat jij er altijd bij bent? Eigenlijk puur praktisch. Als je begint met je carrière, dan zijn de budgetten niet zo heel erg groot. Moet je veel zelf doen. En op die manier ben ik eigenlijk altijd vanaf het begin bij geweest. Maar heb ik geleerd dat dat dus iets terug kan geven aan mij. Ik leer die voorstelling steeds beter kennen. In die zin is eigenlijk net een soort relatie. Hoe langer je iemand kent, hoe beter je op iets kan anticiperen, op iets in kan spelen. En gaf dat dus voordelen waar ik in één keer dacht van ja, maar dit wil ik dus gewoon bij iedere voorstelling die ik maak blijven doen. Omdat het die kennismaking geeft ook weer wat terug. En hoe beter je dus die voorstelling leert kennen, hoe perfecter je hem kan maken bijna. Maar dat betekent internationaal reizen ook straks in september weer, als deze voorstelling weer. Ja, we beginnen in Nederland. Uiteindelijk gaan we hopelijk dit jaar nog naar Kroatië. We hebben eerst de boeking voor Frankrijk al binnen volgend jaar. Maar we spelen eigenlijk vrij veel voorstellingen nog. De voorstellingen die ik ook vorig jaar en het jaar daarvoor heb gemaakt, die zijn nog op tournee. Dus maar zit je dan echt met een agenda dat allemaal te plannen van nu gaan we naar die en nu gaan we naar die? Want nou, gelukkig heb ik een team op kantoor. Oh ja, natuurlijk. Ik heb dat niet helemaal mee eens te doen. Maar ja, dat is soms inderdaad een puzzel. We kregen bijvoorbeeld niet zo heel lang geleden, denk ik een week of twee geleden, een verzoek om naar Kroatië te gaan. En ja, dat wordt wel puzzelen, want 2 dagen later, op de datum die ze hebben voorgesteld, staan we in België. Hoe krijgen we het decor, hoe krijgen we dat van Zagreb naar België toe? Lukt dat? Moeten we lokaal dingen gaan inhuren? Ja, dat moeten we gewoon heel goed met elkaar gaan uitzoeken. En kan het voor de dansers? Hebben ze voldoende rusttijd? Maar het is een enorme luxe dat je op die manier je werk mag doen. Ben je een control freak? Ja. Minder en minder. Aan het begin van mijn carrière denk ik dat ik veel meer controle wil hebben over alles. Maar ik heb je wel geleerd dat ik veel meer kan vertrouwen op onder andere. Ik noem het altijd meer eigenschap geven aan de dansers. Toen ik begon, zag ik een danser veel meer zoals ik denk dat de meeste mensen een danser zien. Dat is iemand die heeft geleerd, al dan niet op een academie, hoe je goed kan dansen. En de choreograaf vertelt hoe je dat moet gaan doen. En die zegt dan vervolgens, ja, dat doe je goed of dat doe je nog niet goed, doe het zo. En ik heb geleerd dat ik minder geïnteresseerd was eigenlijk om een danser op toneel te zetten, maar veel meer een mens op toneel te zetten die vervolgens fantastisch kan dansen. Maar om een mens, een persoonlijkheid op toneel te zetten, moet je iemand ook mens laten zijn op toneel. En hoe meer iemand eigenschap heeft over wat hij doet op toneel, dat het echt uit hemzelf of haarzelf kan komen, hoe mooier eigenlijk iemand op toneel staat. En daarvoor moet ik controle loslaten. En moet ik echt de voorstelling aan de dansers en aan deze mens met wie ik werk geven. En voor mij wordt de voorstelling door de rijker eigenlijk. Ja, want ik kan dus, en zeker bij jouw voorstellingen niet, vragen waar gaat het over? Je kunt niet een verhaaltje vertellen van A tot Z met een spanningsboog. En een, ja, je moet inderdaad, je moet maar gaan kijken, je moet het zien. Maar natuurlijk maak je het wel met een idee. Ja. En niet zomaar ook een idee. Want hoe kwam je aan het idee voor After After? Een filosoof? Ja, dat eigenlijk bij toeval. Ik werk samen met een dramaturg. En het is iemand met wie ik nadenk over een nieuwe voorstelling die ik wil maken. Ik onderbreek je even, want hoe kan iemand van jouw statuur in de danswereld nou per toeval op een onderwerp voor een voorstelling komen? Nou ja, het is ook een klein beetje hoe ik werk. Ik heb nooit, of niet altijd, een heel duidelijk idee inderdaad van ik wil een voorstelling daarover maken. Eigenlijk wat je net zei. Het gaat veel meer over een ervaring creëren waar je in mee kan gaan. Waarin je wel op een hele associatieve manier allemaal gedachtes kan krijgen. Dus het is niet zozeer van, oh, ik heb dit gemaakt, het gaat daarover en jij moet dat herkennen. Nee, ik heb dit gemaakt, ik wil dat je dat ervaart en ik ben benieuwd wat dat bij jou oproept, waar doet het je aan denken. En daardoor zegt het soms ook iets over jou en niet alleen over wat ik heb gemaakt. Mm-hmm. En dat vind ik een hele mooie manier van communiceren. Dat het niet alleen gaat over wat ik maak, maar ook gaat over wat jij ontdekt in een voorstelling. En in dit geval was de echte inspiratiebron van de filosoof waar ik het net over had, Federico Campagna. Toeval dat ik met een dramaturg aan het praten was over ideeën waar ik mee bezig was in het algemeen in mijn leven eigenlijk. En toen vroeg hij van, goh, heb je ooit van die filosoof gehoord? Federico Campagna. Ik heb nooit over gehoord. Ben naar huis gegaan na ons gesprek. Ben gaan googlen en zag dat hij boeken had gepubliceerd. Ik heb meteen als een boeken gekocht en ben gaan lezen. En ik vond het echt fascinerend hoe hij zijn gedachten goed eigenlijk vormde en waar hij over na aan het denken was. En ja, op die manier ontstaat zoiets eigenlijk bij toeval. En is dat in één keer het vertrekpunt van een voorstelling geworden. Maar er moet een punt zijn geweest in dat gesprek met die dramaturg. Waar was je dan mee bezig in je leven op dat moment? Met de toekomst. Jouw eigen toekomst of van de wereld? Dat sowieso, ja. Want in die zin, als ik maak, is dat nooit alleen maar iets externs. Het is altijd iets wat ook waar ik zelf al dan niet bewust mee bezig ben. En in dit geval denk ik dat het een beetje samen opging. Ik denk dat ik sowieso met de toekomst bezig ben. Misschien ook met leeftijd te maken. En tegelijkertijd realiseer ik ook dat we nu in een tijd leven waarin ik me wel afvraag van ja, waar moeten we naartoe met elkaar? Waar kunnen we naartoe met elkaar? Moeten we dingen niet anders doen? En eigenlijk kwamen die twee vragen voor mij persoonlijk en die vraag vanuit naar de wereld kijkend een beetje samen voor dit project. Ja, en wat was dan hetgene wat jou raakte in het verhaal van de filosoof? Nou, een van zijn centrale vragen voor dat boek, eigenlijk het belangrijkste boek wat ik van hem heb gelezen, Prophetic Culture heet dat, ik moet het even in het Engels zeggen, want dan klinkt het iets poëters dan in het Nederlands altijd. How can we help the creation of new worlds on top of the ruins of our own? Je zet net al heel erg mooi in je inleiding in het Nederlands. Maar zijn vraag is eigenlijk van, ja, hoe kan je het maken van een nieuwe wereld, hoe kan je dat proces helpen eigenlijk uit datgene waar we nu zijn? En zijn vertrekpunt is inderdaad, nou, we staan er niet zo heel erg goed voor. Dus hoe kunnen we het anders doen? En die vraag, hij geeft er zo'n ongelooflijk interessant perspectief op. Hoe hij dat ziet en hoe hij denkt dat je daarin iets kan in beweging kan zetten. Dat ik dacht, ja, daar moet ik iets mee, daar wil ik iets mee. De grote vraag is dan, hoe dan? Ja. Maar daar begin je op een gegeven moment in een repetitieproces aan. En zonder te weten waar je precies op uitkomt, ontvouwt eigenlijk zo'n repetitieproces iets wat uiteindelijk tot een voorstelling leidt. En toch voelt het een beetje, ik heb deze voorstelling nog niet kunnen zien, maar zeker stukken uit andere voorstellingen wel. En dan voelt het alsof je je boodschap in een codetaal giet, maar dat anderen die code niet kunnen verstaan. Dus ze zien wel dat er een boodschap wordt overgebracht in de lijf, in de muziek, in het licht, vooral in het geluid. Maar denk je soms niet, eigenlijk moet ik gewoon vertellen? Nou, ik denk in dit geval is het natuurlijk de grote vraag van moet een voorstelling antwoord geven op zo'n vraag? Deze filosoof, Federico Campagna, moet hij in zijn boek antwoord geven op de vraag, of opent hij een onderwerp waar je vervolgens verder over kan gaan nadenken? En ik denk dat een filosoof misschien veel beter in staat is om een antwoord te formuleren of een richting voor een antwoord te geven dan ik als choreograaf. Ik maak een dansvoorstelling. Ja. Dus hoe kan ik zo'n vraag beantwoorden? Ik denk eigenlijk niet. Dus dat is ook niet de ambitie geweest van, ik moet het antwoord hebben hoe we dat kunnen doen. En dat moet jij dus kunnen herkennen en denk, oh ja, zo moeten we het gaan doen, dus laten we dat gaan doen. Het is veel meer een poging van, goh, als je zo'n vraag zou willen beetpakken en je wil dat doen, zullen we iets gaan proberen en zullen we kijken waar we dan uit gaan komen. En die poging, dat is eigenlijk waar het om gaat. En kun je een voorbeeld geven als jij dan aan het repeteren bent met die 7 dansers in dit geval, dat je denkt, hey, dit zoek ik. Nou, een van de dingen die ik moeilijk vond om op te zoeken, van wat, want hoe vertaal je zoiets naar beweging? Het was een gedachte van Federico Campagna, waar hij zegt van, eigenlijk is het idee stotteren niet goed uit je woorden kunnen komen, wel iets willen zeggen, maar het lukt niet om het op een vloeiende manier in taal te vatten. Vond ik eigenlijk een heel mooie gedachte. Hij zegt dat is cruciaal, dat idee van stotteren. Want we weten namelijk niet waar we naartoe willen. We weten niet hoe we dat moeten vatten in taal. Mijn gedachte was van, goh, hoe kan ik dat idee van stotteren, kan ik dat vertalen naar beweging? Kan ik dat vertalen naar een lichaam dat stottert, dat iets wil, dat op een bepaalde manier wil bewegen, maar je twijfelt, je aarzelt, je weet het nog niet helemaal of dat deze beweging is of moet ik het zo doen? En kan je daarin voor die groep dansers die op toneel staat een soort gevoel geven dat ze inderdaad op zoek zijn en op een gegeven moment iets vinden? Dat was echt een zoektocht van hoe kan ik dat op toneel gaan brengen eigenlijk? Is in Nederland inmiddels het vertrouwen in jouw werkwijze, in jouw voorstellingen zo groot dat je ook genoeg ruimte en tijd daarvoor krijgt? Oh, genoeg, dat is altijd een... Dat is nooit, ik hoor het al. Het is nooit genoeg. Ja, soms natuurlijk, dus als je echt dingen wil uitzoeken, een echt onontgonnen terrein wil verkennen, dan kost dat veel tijd. En de tijd is altijd beperkt. Doorgaans heb je zo'n 8 weken voor een repetitieproces. En dat klinkt heel veel, maar je moet eigenlijk daarbij bedenken, in vergelijking tot bijvoorbeeld een toneelstuk, waarbij je een bestaande tekst hebt en op een gegeven moment, dat is op waar je op op baseert. Daar reageer je op, dat ontwikkel je verder. Wij moeten alle taal van nul af opbouwen. Dat geldt voor de muziek. Ik werk met een componist altijd samen. En niet op zo'n manier dat ik denk van, oh, wat maak je mooie muziek? Wat heb je nu voor moois gemaakt? Oh, daar wil ik mijn choreografie op maken. Maar wij werken echt vanaf het begin helemaal samen. Dus er is nog niks, er is geen noot door hem gecomponeerd. Er is nog geen beweging door mij en mijn dansers gemaakt. En wij moeten dat echt helemaal samen, bijna gelijk tegelijkertijd ontwikkelen. En dat kost heel veel tijd. Want Je zit niet altijd in één keer goed. Je kan er al halverwege een proces ook achterkomen van, dat hadden we wel bedacht, maar het werkt niet. Dus 8 weken is soms, dat klinkt veel, maar het is echt, vliegt voorbij gewoon. Heb je voor After stress gehad? Ja. Ja? Waar lag dat dan in? Nou, om dingen bij elkaar te brengen. Eigenlijk wat ik net vertelde over hoe ik met een componist werk. Zo werk ik ook met de lichtontwerper. Ik maak niet een voorstelling en dan in de laatste 5 dagen vraagt de lichtontwerper, nou, kan je daar mooi licht op maken? Ik wil dat alles helemaal op elkaar aansluit en echt elkaar gaat versterken. En dan moeten dingen dus echt bij elkaar komen op een gegeven moment. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is echt heel hard werken om te kijken hoe je en muziek en licht en die 7 dansers allemaal op een gegeven moment op de juiste manier tot een hele krachtige verandering in de voorstelling te laten komen. En hoe doe je dat anders dan 3 kwartier eerder in de voorstelling? En hoe ontwikkel je dat constant? En dat kost heel veel tijd. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Ja, dat hoop ik. Ja. Maar nee, je vindt niet alles in 1 keer, helaas. Nee. En hoe vind je de mensen die dit snappen allemaal, die met jou meegaan op zo'n reis? Toevallig werk ik nu met een team met wie ik eigenlijk al vrij lang werk. Dus lichtontwerp en componisten werken we nu al bijna 6 jaar mee. En dat is ontzettend bevredigend, want je kent elkaar door en door op een gegeven moment. Je brengt niet alleen tijd door met elkaar in de repetitiestudio of in theater, maar ook daarbuiten. En omdat je elkaar zo goed kent, ga je steeds meer een taal spreken die echt van die je met elkaar opbouwt. Dus dat is super fijn. De dans is voor mij vaak wat anders. Ik werk graag met dezelfde dansers, maar ik vind het ook heel tof om met nieuwe dansers te werken. Want en iedere keer een nieuwe groep voor iedere productie samen te stellen. Want dan wordt de chemie op toneel anders. En iedere keer een nieuwe chemie op toneel brengen, dat vind ik een enorm spannende uitdaging. Een moeilijke uitdaging. Want je moet ook weer die mensen weer leren kennen. Ik moet echt ontdekken wie heb ik nu bij elkaar gebracht. En hoe zorg ik ervoor dat ze enerzijds als individu helemaal tot hun recht komen, maar dat is ook een hele mooie groepschemie met elkaar gaan hebben. Als dat allemaal lukt, ja, dan ontstaat er echt wel wat uiteindelijk wat een mooie voorstelling op kan leveren. Ja, want hoe vind je die dansers? Want je hebt er nu een aantal die waar je al mee gewerkt hebt, maar ook nieuwe. Dus hoe ga je dan in zijn werk? Audities zijn eigenlijk een vrij makkelijke manier om nieuwe dansers te leren kennen. Je schrijft een auditie uit en dan krijg je ergens tussen de 300 en 400 reacties op. En dan eerst een selectieproces door alle cv's en video's te gaan en uiteindelijk een kleine groep uit te nodigen. En dan is eigenlijk in een halve dag van dag de bedoeling dat ik meteen zie van, oh ja, ik zie dat deze danser affiniteit heeft met waar ik op zoek naar ben. Ik zie ook dat ze fysiek lichamelijk kunnen doen wat ik denk nodig is voor mijn werk. Iedere danser heeft natuurlijk zijn eigen talenten. Maar vervolgens, dat is nog niet eens het belangrijkste moment. Voor mij is het belangrijkste moment is het kopje koffie daarna. Samen een kopje koffie drinken, er tijd voor nemen om elkaar te leren kennen. Wie ben jij? Voelen we ook met elkaar een klik dat we met elkaar in gesprek kunnen zijn? En dat komt erdoor omdat ik niet maak, zoals ik eerder zei, van dit zijn de bewegingen die ik heb bedacht. Doe dit na en doe het zo goed mogelijk. Maar ik wil het echt dat we dat samen gaan opbouwen, zo'n voorstelling. Dus de manier van samenwerken en hoe we met elkaar kunnen praten en of elkaar kunnen begrijpen is eigenlijk belangrijker dan iemand alleen maar heel erg goed een auditie vinden. Ja. Dus dat kopje koffie is eigenlijk de doorslaggevende factor. Maar dat betekent dat, want je kunt wel heel veel talent hebben, heel veel beheersing over je lichaam, dat je goed weet wat je ermee kunt. Nou ja, gewoon alles wat een danser traint en talent voor moet hebben. Maar je moet ook slim zijn om jouw voorstelling te kunnen dansen. slim. Er zijn natuurlijk heel veel manieren van slim zijn. Ja. Maar meedenken, mee kunnen denken, gedachten van de ander kunnen volgen. Niet alleen op basis van jezelf doen wat anderen doet, maar ook snappen waarom we bepaalde keuzes in muziek maken. Hoe we met de structuur van de voorstelling omgaan. Wat daar de gedachten achter zijn. Wat de betekenis daarvan is. Ja, dat is heel fijn als iedereen daar in mee kan komen. Ja, en dat kun jij inmiddels tijdens zo'n kopje koffie heel goed inschatten. Voordat je dat proces van die achterwerking ingaat. Ja, inmiddels lukt dat wel, ja. Ja. Je zei het al, de muziek. Daarvoor werk je samen dus al best wel lang met Aart Strootman. We kunnen proberen even een klein stukje te laten horen. Dan hebben we natuurlijk de beweging er niet bij. Maar wel een stukje muziek uit je vorige voorstelling. Die ook vanaf september dus weer te zien is. Ik zit even te luisteren of ik al wat hoor. Ja. Dit is uit 30 Appearances. Mm-hmm. Officieel Out of Darkness moeten we natuurlijk eigenlijk nog achteraan. Het is grappig, ik heb heel veel de term voorbij horen komen, zoals in de club. Ah ja. Dat herken je. Ja, ik denk inderdaad dat waar sommige mensen aan moeten denken bij mijn werk, op sommige punten in de voorstelling, niet bij de hele voorstelling, is aan een club. Maar ik denk ook dat dat precies de juiste manier is om er woorden aan te geven. Het doet je denken aan. Ja. Ik heb al laatst met iemand een gesprek gehad en die zei van ja, het is clubdans. Ik denk, nou, er is echt niemand in een club die zo danst als de danser bij mij op ze willen. wie weet. Maar er zit een bepaalde energie in de voorstelling, bepaalde ritmes die worden opgebouwd en waar de dansers mee werken. Die je inderdaad zou kunnen associëren met een club. Maar tegelijkertijd, Aart Strootman is zo'n fantastische componist. Hij maakt eigenlijk zijn elektronische muziek die je net hoorde alleen maar voor mij. Normaal schrijft hij eigenlijk alleen maar muziek, echt schrijven met bladmuziek voor ensembles en akoestische instrumenten. Klassiek. Ook dat. Altijd wel met een hedendaagse karakter, maar wel eigenlijk op een klassieke benadering van muziek. Hij ontwikkelt ook zijn eigen instrumenten. Maar ik vond het super interessant om juist hem te vragen: kan je voor mij elektronische muziek maken? En de muziek die je maakt, benadert hij als zo compensatorisch interessant. Hoe die met ritmes omgaat, hoe die alle ritmes op elkaar laat aansluiten, hoe die daar een ontwikkeling in maakt. Clubmuziek is fantastisch, maar dat is geen clubmuziek meer. Het is wel echt een ander kaliber, de muziek die maakt. Dus daarom vind ik de gedachte van het doet denken aan club mooi, maar het is geen clubmuziek en geen clubdans. Nee, maar wat is er dan zo? Want je hoort dat het bijzonder is, maar wat maakt dat dan? Nou ja, wat ik heel erg knap vind wat Aart kan, enerzijds wat ik net zei, hoe die met de ritmes om kan gaan, hoe die allerlei verschillende lage ritmes, soms vijf op elkaar, met allerlei manieren van tellen van die ritmes, dat ik helemaal niet meer snap. Als hij bij ons soms probeert uit te leggen aan de dansers, je moet het zo tellen, dan zie je de dansers bijna in paniek raken. Ja. Van hoe tel ik dit? Dus het zit ritmisch echt heel erg vernuftig in elkaar. En vervolgens kan hij ook allerlei meer melodische lijnen heel erg mooi op elkaar laten aansluiten. En het is voor mij soms echt een verrassing om de muziek na een jaar weer thuis te luisteren. Ik ben een van de weinige mensen die hem thuis mag luisteren. Want de muziek mag echt alleen maar exclusief voor de voorstelling gebruikt worden. Dat stukje laten horen. Ja, nee, dat mag. Voor nu is het allemaal oké. Maar in principe, niemand kan de muziek kopen. Laten we het zo zeggen. En als ik soms na een jaar dat weer terugluister, als we de voorstelling een jaar niet hebben gespeeld, denk ik, wat zit dat echt wat ontzettend goed in elkaar. En dat daar draagt echt bij aan de voorstellingservaring, hoe we dat samen eigenlijk opbouwen. En ik heb daar ook inspraak op. Het is niet dat Aart het alleen maar in zijn eentje maakt. Ik kan ook zeggen, van zullen we die beats niet eerder laten komen? Of waarom kan het niet warmer klinken? Ik mis hier nog wat in het, dat is een beetje vakjargon, maar ik mis hier nog wat in het mid-hoog. Kan je daar iets op bedenken? En dat is heel erg leuk om dat samen te doen. Ja. Nou hoor ik je toch weer zeggen, die muziek is uniek voor de voorstelling. De voorstelling moet je ook bij zijn. Als je registraties kijkt, je moet het voelen. Je moet het, ik wil zeggen ruiken, maar dat is het niet. Het is echt het meeleven, het meebeleven. Waarom vind je dat belangrijk, dat het bestaat in het moment? Nee, ik denk dat voornamelijk dans dan het meest tot z'n recht komt. Het is de taal van het lichaam. En die taal van het lichaam die voel je eigenlijk maar echt heel erg sterk als je iemand ziet dansen in dezelfde ruimte waar jij ook bent. En dat is, komt eigenlijk een beetje voort uit hoe onze hersenen werken. Onze hersenen zitten vol neuronen. En een heel klein deel daarvan, dat zijn spiegelneuronen. En die stellen ons eigenlijk in staat om onszelf aan een ander te spiegelen, ook in beweging. Als je het op de meest makkelijke manier uitlegt. Als jij nu een beker zou vasthouden, dan zou een wetenschapper die mijn hoofd in een scanner zou stoppen kunnen zien dat ik eenzelfde activiteit in mijn hoofd heb alsof ik zelf een beker vasthoud. Toen ik dat ontdekte, bedacht ik van, maar dat is super interessant. Want ik ben juist met die relatie in het theater bezig tussen wat er op toneel gebeurt en wie er naar kijkt eigenlijk. En wat gebeurt daar dan? En dat is een soort basis, een soort fundering geworden waarna ik het werk heb ontwikkeld wat ik nu maak. Het is niet zo dat als een danser maar beweegt, dan ontstaat er van allerlei activiteit in jouw hoofd ook. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor. Een van de manieren waarop ik daaraan werk is door met veel herhaling in beweging te werken. Want door die herhaling ontstaat er een soort bewegingspatroon wat jij kan overnemen. En het is niet zelden dat dansers dat het publiek in de voorstelling ook soms mee aan het bewegen is. Als ik daarachter bij de techniek zit te kijken, dan zie je sommige mensen echt helemaal meegaan. En ik vind dat kan. Ja, dat kan alleen maar live in een theater. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar als je dat alleen maar op een beeldscherm, op een 2D manier ervaart. Snap jij inmiddels dat die jongen die je oorspronkelijk ruimtevaarttechniek ging studeren, dat hij dit heeft gevonden om zich in vast te bijten? Nee, dat is echt bizar eigenlijk. Nee, had ik ook nooit, als je me dat had verteld, als wij elkaar meer dan 20 jaar geleden ontmoet zouden hebben, had ik gedacht, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan. En zo is het gelopen. En de drive om uiteindelijk iets te willen maken. En de manier hoe ik het nu maak, dat is, ja, daar heb ik niet van tevoren over nagedacht. Het is zo gegaan eigenlijk. Ja, maar het klopt wel. Het klopt wel. Je hoort Arno Schuitmaker. Hij is choreograaf. Op dit moment bezig met de voorstelling After After, die na de zomer weer gaat lopen, maar ook andere voorstellingen. Ik vertel het even voor de mensen die net wakker worden of later ingeschakeld hebben. Dan hebben we het gehad over die voorstelling. En ik heb al een paar keer aangestipt dat je dus oorspronkelijk begon met dat studeren van luchtvaarttechniek. Dat is natuurlijk een verhaal waar iedereen bij jou altijd weer op terugkomt, want hoe wordt iemand danser die dat diploma van de Technische Universiteit al op zak heeft? Kun je het in het kort nog één keer vertellen? Ja, heel kort. toeval. Ik had een bijbaan en dat was ik studeerde in Delft en ik had een bijbaantje gevonden in Den Haag bij de Dr. Anton Philipszaal. Dat is een klassieke concertzaal eigenlijk, waar het residentieorkest veel speelde. Maar waar ook Anouk zong er af en toe ook. En ik vond het superleuk om in die omgeving eigenlijk wat geld te verdienen. En het was in een tijd waarin die Dr. Anton Philipszaal nog in hetzelfde complex had als het toenmalige AT&T Danstheater. Dat is uiteindelijk het Lucent Danstheater geworden. Het is inmiddels een tijdje geleden dus. Maar die organisaties die waren gescheiden van elkaar. Maar omdat wij een heel erg leuk team hadden met allemaal studenten die daar werkten, enerzijds van de TU Delft, waar ook veel conservatoriumstudenten, wilden een keer wat leuks met elkaar gaan doen. En dat leuks was naar de overkant gaan, want toen konden we nog voor, het was volgens mij 3,50 gulden, dus dat was nog die tijd, konden we naar de overkant en dus voor administratiekosten een dansvoorstelling gaan zien. Dat was voor mij de eerste keer. Ik ging compleet onbevangen mee. en wist niet wat me overkwam. Ik vond het zo ongelooflijk overweldigend. En dat gevoel wat ik daar kreeg, ik krijg weer nu bijna kippenvel van. En niet dat ik me dat heel concreet kan herinneren, maar het was zo'n bijzondere ervaring. Ja, dat wilde ik nog een keer. En een keer erop nog een keer. Dus ik ging heel veel dansvoorstellingen kijken. En zo is dat balletje eigenlijk bij toeval gaan rollen. En wilde je dan niet eigenlijk dansen? Nou, ik ben heel voorzichtig zelf gaan dansen. Er was een vriendin van mij die nam amateurlessen in Den Haag. En die heeft gezegd, kom nou mee. Maar ik was toch misschien iets te veel een TU-student. Dus ik durfde eigenlijk helemaal niet. Maar eigenlijk was ik te nieuwsgierig en ben ik toch een keer meegegaan. Toen ben ik in de hoek gaan zitten van de dansstudio, terwijl zij die les aan het nemen was. En bedacht, van, nou, misschien moet ik volgende week toch een keertje mee gaan doen. En toen ben ik eigenlijk op een amateurschool mijn eerste danslessen gaan doen. En toen was ik denk ik 23, 24. En ik denk dat ik anderhalf jaar later door een docent die daar les gaf op die amateurschool, die zei tegen me, goh, zou je niet een keer auditie gaan doen? Toen zei ik, ja, dat kan helemaal niet. Ik ben veel te oud voor. Ik ben helemaal niet. Dat slaat helemaal nergens op. Ze zei van, ja, maar ik zie dat je vooruit gaat. Ik zie dat je het enorm leuk vindt. En toen ben ik op internet gaan zoeken. Hoe werkt dat dan, auditie doen? En toen vond ik een academie in Nederland. Een dansacademie. Waarbij je auditie kon doen. En je hoefde geen solo te laten zien. Toen dacht ik, oké, die auditie durf ik dan wel te doen. De solo, dat ging me echt een beetje te ver. En toen hebben ze me aangenomen. Dat was de Fontes Dansacademie in Tilburg. En waar werd je dan op aangenomen? Wat was dan hetgene? Ik denk, nou, ik herinner die auditiedag nog heel goed. Ik denk echt dat ik niet goed was. Er waren veel van de mensen die daar auditie deden, die hadden al vooropleidingen gedaan. Dat kan je doen als je op de middelbare school zit. Dan heb je extra uren waardoor je dan zo'n vooropleiding kan doen. Dus het was in die zin echt uniek dat ik daar ook auditie deed. En ik denk dat ze gewoon zagen dat ik ging er gewoon volledig voor. Ik had ook voor mijn gevoel ook niks te verliezen. En ik was ook eigenlijk helemaal niet van plan om ook naar de academie te gaan nadat ik was aangenomen. Ik had mijn moeder gebeld terwijl ik terug naar het station liep. En die dag, die kreeg volgens mij een hartaanval. Van wat ga je nou toch doen? Want je hebt een opleiding gehad. Ik heb TU Delft, ik heb daar 7 jaar over gedaan. En dat was gemiddeld, dus ik had het prima afgerond. En de reactie van mijn moeder was van, ja, maar we gaan je daar niet bij ondersteunen. We blijven niet aan de gang. Maar ja, ik wilde toch, dus ik ben uiteindelijk gegaan. En hoe heb je dat dan gedaan zonder die steun? Nou, ik had inderdaad geen studiefinanciering meer, dat was echt al voorbij. Dus ik zat 5 dagen per week op school. We begonnen 's ochtends om, volgens mij was het 9:15. Met de eerste dansles. Ik was om 8:00 al, iedere ochtend. Ik was niet de enige om 8:00, maar om 8:00 om op te warmen. Tot 's avonds laat. En de rest van de avonden of de weekenddagen was ik aan het werk. Als wat? Van alles. Waar ik mijn geld mee kon verdienen. Ja. Om de studie te kunnen betalen. Ja. Maar zit er toch nog ergens een overlapping in die wetenschap, in die technische jongen en die jongen die nu die hele voorstellingen, de man die inmiddels die voorstellingen maakt? Ja, dat wordt. Dat willen steeds, we graag ja, misschien. Maar het wordt steeds moeilijker om dat terug te halen. Want de tijd tussen die opleidingen, wat ik nu heb, wat ik nu doe, wordt steeds langer. Maar ik denk mijn interesse in zo'n, waar we het eerder over hadden, zo'n filosoof. En dan ook dat boek te gaan lezen, daar helemaal in te duiken. En echt proberen te snappen van. Maar wat is het nou wat hij probeert. Te vertellen in dit boek. Dat denk ik nog steeds diezelfde Arno die ooit studeerde aan de universiteit. En merkte je dat ook op school? Want ik kan me voorstellen dat je ook tussen de balletmeisjes terechtkwam in tutuutjes. Ja. Nou, tutuutjes niet. Nee. Dat is mijn beeld van de balletacademie. Maar het klopt, ja, nee. Ik was in eerste instantie al een beetje een vreemde eend in de bijt, inderdaad. En ik heb achteraf, dat is me in het eerste jaar nooit verteld, maar wel achteraf gehoord dat sommige docenten wel in de docentenoverleg, waarin ze dus bespraken hoe is het eerste half jaar van alle studenten geweest. Wat doet die jongen hier? Ja. Ik weet dat er dus 1 iemand geweest vanuit het docententeam, dat heb ik dus later gehoord, en die heeft me eigenlijk gered. En die heeft aan de rest van de docenten destijds gevraagd, maar is er iemand, wetende dat Arno inderdaad nog niet zo ver is in zijn ontwikkeling als danser. Maar is er iemand die dit jaar meer heeft geleerd dan Arno? En daar had niemand wat op te zeggen. Dus ze zagen gewoon dat ik... En dat kwam alleen maar uit mijn enorme wilskracht. Ik wilde zo graag en ik had er alles voor over. Dat ik wel groeide en uiteindelijk heb ik die opleiding ook kunnen afmaken. Kun je daar je vinger nog op leggen, die wilskracht? Die verliefdheid op de dans? Ja, ik denk dat het voor mij kwam als een soort... Enerzijds een enorm verlangen, maar ook een bevrijding om... met mijn lichaam bezig te zijn, in contact te zijn met mijn lichaam. De universiteit was zo ongelooflijk mentaal. En dat vond ik een fantastische uitdaging. Ik heb wiskunde op een niveau gehad. Als ik dat boek nu weer open zou staan, ik zou er niets meer van snappen. Dat ik ooit in staat ben geweest om dat soort dingen op te lossen. Maar ik vond het niet, het was voor mij nooit bevredigend genoeg. Ik voelde dat ik op een emotioneel niveau compleet niet leefde eigenlijk. Het was zo ongelooflijk mentaal en zo abstract. En ik vond het was voor mij een enorme bevrijding eigenlijk om in contact te zijn met mijn lichaam. En ik vind dat nu heel fijn dat ik het in wisselwerking kan laten zijn met elkaar. Enerzijds kan nadenken over het werk wat ik wil maken, hoe ik het wil maken, wat ik ermee wil bereiken. Maar ook gewoon dat laten binnenkomen, het ervaren. En dat dan samen op kan trekken, dat vind ik heel mooi. Dans je nog? Soms. Ja, in de studio niet zo heel veel meer. Soms thuis. Maar ik heb plan om volgend jaar weer op toneel te gaan staan. Zelf? Ja. En dan wel, want dat heb je eerder gedaan. Het is soms... Nu wil ik dus weer zeggen, je moet het zien, want het is gewoon heel moeilijk uit te leggen. Maar je zoekt dan een manier om het toch weer anders te doen. Om jezelf neer te zetten. Maak je het jezelf gewoon ook graag moeilijk? Of daag je jezelf graag toch weer uit tot iets nieuws? Ja, en dat is niet voor iedere productie per se de opdracht die ik voor mezelf maak. Maar ik vind het wel leuk om op sommige momenten mezelf echt in het diepe te gooien. En door volgend jaar, of ik weet niet of het volgend jaar komt, misschien daarna. Maar ik wil echt heel graag weer op toneel staan. En niet alleen, ik wil daar samen met iemand anders op toneel staan. Iemand die ik enorm bewonder. En ik vind het doodeng. Maar ik vind het, het is de moeite waard om dat weer een keer te gaan doen. Omdat ik ook denk dat het... dansers zijn vaak jonge mensen. Het is allemaal heel bewonderingswaardig wat die met hun lichaam kunnen doen. Maar waar we het eerder over hadden, het gaat niet zozeer om dans, het gaat om beweging. Mm-hmm. En ik vind het ook mooi om te kijken wat beweging uit een lichaam dat wat ouder is. Hoe dat kan communiceren. Nog voordat je 50 wordt. Nog voordat ik 50 word, ja. Maar dat ga je natuurlijk dan ook doen als je 70 wordt. Als ik dat haal. Wat ik dus heel gek vind, wat ik gewoon oprecht niet begrijp, maar gelukkig zit je hier, dus je kunt het me uitleggen, is dat je ook hard loopt. Ja. Wat gewoon een in een rechte lijn lopen is. Klopt. Maar er zit eigenlijk een soort zelfde fascinatie die ik als op de dansacademie heb ontdekt. Van dat weer in contact zijn met je lichaam. Die zit voor mij nu in hardlopen, inderdaad. En juist omdat het zo simpel is. En je hoeft niet erover na te denken, maar je kan wel gewoon bewegen. En vooral lange afstanden. Dan kom je op een gegeven moment echt een soort andere mentale zone terecht. Waarop je een beetje loskomt van de tijd waarin je komt een soort andere realiteit terecht eigenlijk. Dat vind ik heerlijk. Is dat de runner's high die je beschrijft? Maar heb je die niet als je danst? Want dat lijkt mij dus. Ja, maar dat is in een dansvoorstelling. Ja, als je zou dansen zonder doel. Absoluut. Maar in een voorstelling, daar zit een begin en een einde aan. Daar zitten scènewisselingen in. En zeker in mijn werk moeten de dansers enorm bewust zijn wat ze op welk moment aan het doen zijn. Dus ja, en dan ook nog die ingewikkelde maten tellen. Ja, precies. Ik denk dat veel mensen in het publiek wel denken in mijn werk dat de dansers zichzelf helemaal laten gaan. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Ze zijn eigenlijk voornamelijk nog in controle. En ik vind het heerlijk om bij hardlopen dat er geen controle meer is. Ik kan daar op een gegeven moment in zo'n constant ritme komen. eenzelfde soort bevrijding eigenlijk daarin vinden. En dan komen er hele mooie nieuwe gedachten altijd bij me op. Dus het werkt een beetje verslavend. Ja, want staat het ook wel eens stil bij jou? Dat je niet alweer bezig bent met een volgende voorstelling of een thema of een... Eigenlijk nooit. Nee, eigenlijk nooit. Te nieuwsgierig. Te veel ideeën die op een gegeven moment op een dag zomaar in één keer kunnen komen. Ook vaak terugblikkend. Maar als ik dat toen heb gedaan, hoe zou ik dat nu weer anders willen doen? Ik zou eigenlijk soms wel willen dat het stil stond ook in mijn hoofd, maar dat gebeurt niet. Ja, want het is nu voor heel veel mensen zomervakantie. Je zit after, want je hebt de première gehad, maar je zit ook before, after, omdat het straks en de andere voorstellingen ook weer doorgaan. Dus je zou denken, nou, Arno, neem eens vakantie. Ja, ja, zo werkt het toch helaas niet. Nee, want wat doe je dan? Lezen. Maar ook alweer voor after. Ja. Voor de volgende voorstelling. Voor de voorstelling daarna. Oh. Ja, ik heb eigenlijk voor de komende 3 jaar al ideeën op papier staan. En daar, ja, op een gegeven moment kan je gewoon, als je een kopje koffie zet, in één keer komt er gedachte bij je op. Oh, zitten we toch even dat even gaan uitzoeken. Ja, dan kan ik niet stoppen. Zit je weer 6 boeken van filosoof te lezen. Ja. Ben jij ook een leider? Een manager? Ja, nou ja, enerzijds, dat moet je zijn. Als je voorstellingen maakt, en zeker de manier hoe ik maak, waarbij ik niet zo, wat ik eerder vertelde, ik vraag niet van een lichtontwerper, nou, verzin er wat moois op. Om alles bij elkaar te brengen en dat dingen zo op elkaar aansluiten, dat het inderdaad ook echt een mogelijkheid tot een ervaring wordt. Ja, dat is eigenlijk puur management. Alles moet kloppen. Alles moet bij elkaar komen op het juiste moment. En uiteindelijk is dat dan voor een voorstelling. Maar je leidt ook een klein gezelschap. Uiteindelijk. We hebben dit jaar denk ik 4 of 5 producties die we in Nederland en het buitenland laten zien. En ik heb een heel fantastisch klein team op kantoor. Maar het is een klein team. Dus ik ben er heel erg bij betrokken ook. Hoe we alles met elkaar organiseren. Hoe we het produceren. Hoe we vooruit proberen te denken. Daar komt management ook een beetje bij kijken. Ja, want het is logisch dat dat uit jouw hoofd komt. Je wilt met die dans bezig zijn. Dus je wordt steeds meer natuurlijk ook een baas. Ja. Ja, dat hoort er wel bij natuurlijk. Ja, maar dan wel iemand die niet boven iedereen staat. Ik vind het fijnste manier van werken op het moment dat het zo gelijkwaardig mogelijk is. Dus als een danser tegen mij zegt van ja, maar jij bent de baas, dan leg ik altijd uit nee. We zijn allemaal gelijk met elkaar. Ik heb een andere rol. Ik geef richting en ik neem beslissingen. Ik ben niets meer en niets minder dan wie dan ook in deze ruimte. En dat geldt ook voor jou. Ik ben wel de baas, maar ik probeer niet de baas te zijn. Ja. En eigenlijk iedereen met wie ik samenwerk, dat ook echt te benadrukken, we werken samen. Waardoor ik eigenlijk ook iedereen op zijn menselijke waarde kan benaderen. Hoe is het eigenlijk met de Nederlandse danswereld? Want laten we het vooral niet te veel hebben over de politiek, die natuurlijk de kunst op zich niet op een hoog podium aan het tillen is op dit moment. Zorgelijk. Ja, maar aan de andere kant heb ik het idee dat in Nederland de deuren wel iets meer open aan het gaan zijn voor dans. Ik denk dat dat echt een fantastische ontwikkeling is eigenlijk. Vooral in een jongere generatie. Ja. Nog niet, denk ik, in iedere stad in Nederland evenveel. Ik denk in de grote steden zie je dat, die lopen daar een beetje op vooruit. Maar wat ik echt super tof vind om te zien en ook echt heel hoop dat we daar steeds meer van in de zaal krijgen, is een jongere generatie die het dus heel erg leuk vindt om naar het theater te gaan zonder dat ze iets hoeven te begrijpen. Die echt voor de ervaring gaan. En dat vind ik enorm hoopgevend. En ik krijg er energie van. Ik vind het tof om te zien dat zo'n generatie, eigenlijk die jonger dan mij is, naar het werk komt kijken en dat steeds vaker gebeurt. Dus ja, iedereen die zich geroepen voelt, komt vooral naar de voorstelling kijken. En ik hoop dat je dan inderdaad zo'n mooie ervaring kan hebben. Maar heb jij van tevoren gedacht, als jij keek naar voorstellingen, je bent heel veel dansvoorstellingen geweest, dat je dacht van, dit missen we nog en dit is wat ik wil maken Maar ja, is er een markt voor? Gaan mensen hier naar... Daar begint het wel. Toen ik in het laatste jaar van de academie zat... weet ik nog dat we naar een festival zijn gegaan met school. Niet iedereen, maar dat was gewoon een groep... die werd uitgenodigd om naar een festival te gaan. We hebben veel voorstellingen gezien. En ik heb daar wel gerealiseerd van... oh, maar ik zie hier niet waar ik echt helemaal op aanga. En toen heb ik gedacht, dan moet ik dat zelf gaan maken. En niet dat ik op dat moment ook in staat was om dat dan ook te maken. Dat ligt dan nog iets te ver weg. Dan moet je gewoon echt de skills en de ervaring voor gaan opbouwen dat je dat kan doen. Maar het is wel de drive geweest om op een gegeven moment voor te kiezen. Ja, ik wil zelf voorstellingen gaan maken. Ja, wie heb je moeten overtuigen behalve je moeder? Uiteindelijk ook mezelf het meest, denk ik. Het is in die zin... Er is geen pad voor je bedacht wat je gewoon kan bewandelen. En dan kom je uit bij wat ik nu aan het doen ben. Ja. Dat moet je echt zelf vormgeven. Je hebt het zelf gemaakt. Zelf over nadenken. Ontdekken wie je bent. En waarom je bent wie je bent. Zodat je ook kan maken wat jij alleen maar kan maken. En ja, er is niemand dat aan je, die dat aan je kan vertellen. Dus dat is jarenlang... ontwikkelen eigenlijk en ontdekken. Ja. En daarvoor denk ik dat je jezelf het meest moet overtuigen. Maar dan merk je dat jij, als jij met je voorstelling in het buitenland komt... dat er soms wat respectvoller met de kunstvorm dans wordt omgegaan. Ja, ik merk dat voornamelijk in Frankrijk. Ja, eigenlijk. Daar is het echt. Ja. En je merkt dat de Franse cultuur echt een hele andere relatie heeft tot dans... dan bijvoorbeeld Nederland... Je merkt dat enerzijds aan het applaus. Er wordt langer geklapt. Maar je merkt ook aan hoe de mensen in de zaal zitten. Wat de energie van hun publiek is. De concentratie van hun publiek is. En dat vind ik heel mooi om te merken. En ik wil daarmee absoluut niet zeggen dat Nederlandse publiek er geen minder belangstelling voor heeft. Maar je merkt wel verschillen per land. En dat is heel verrijkend eigenlijk om te merken. Hoe iedere cultuur een eigen relatie heeft tot kunst. Podiumkunst tot dans. En het een is niet zozeer beter dan het ander. Maar het is wel anders. En dat is heel mooi om te ontdekken. Maar heb je ook al zitten uitvogelen welke spiegelneuronen daarvoor verantwoordelijk zijn? Ik bedoel, iedereen is mens. Dus bij iedereen werkt dat min of meer op dezelfde manier. Maar je merkt wel dat ieder land een eigen relatie tot kunst heeft eigenlijk. En het is voor ons eigenlijk super fijn om naar Frankrijk te gaan. Enerzijds omdat ik denk dat wat ik maak... Franse mensen daar ontzettend op aangaan. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En dat is leuk. Het is niet alleen maar maken en zorgen dat het er staat. Maar je krijgt echt waardering terug die heel veel voldoening geeft. Dus het is leuk om naar Frankrijk te gaan. Maar is er ook een verschil in Franse dansers en Nederlandse dansers? Ik heb daar... En ik heb lang over nagedacht hoe zou dat kunnen. En volgens mij zit dat in de taal. De Franse taal is toch poëtischer dan de Nederlandse taal, als ik het zo mag stellen. Ja, ik denk niet dat iemand dat met je oneens gaat zeggen. En ik denk dat in de abstractie die dans heeft, maar ook in de poëzie die erin kan zitten. Ik denk dat ik heb wel het gevoel gehad dat de match tussen de taal die mensen spreken en de abstractie en de poëzie die in dans kan zitten, nog iets beter is dan in Nederland. Denk je dat je ooit nog weer een duurzaam vliegtuig zult ontwerpen? Nee, ik denk niet dat ik dat ooit nog... die kant op natuurlijk. Nee, dit is leuker. Ja. Dan nog heel even over de voorstelling After. Want ergens zou je natuurlijk ook bang kunnen zijn... dat we aan de beurt zijn met onze beschaving. Dus dat het feit dat kunst al een beetje teruggeschroefd wordt... misschien het begin van het echte einde is. Uh-oh. Ja, maar daar moet jij over nagedacht hebben. Ja. Ook met het lezen van die boeken die gaan over beschavingen... die over het algemeen, zoals de Romeinse tijd... een boog beschrijven en uiteindelijk tot een einde komen? Nou, ik denk en, om meteen terug te grijpen wat Federico Campagna in zijn boek probeert uit te leggen. Hij heeft het inderdaad over dat tijdperk waar hij van zegt dat begint tot een einde te komen. En hij noemt dat de westerse moderniteit. En dat is een heel groot begrip, maar dat, ja, eigenlijk samen te vatten als een soort van beginpunt van de industriële revolutie tot nu, en waar het kapitalisme een enorm bepalende rol, eigenlijk een alles bepalende rol heeft gekregen. Maar ik las vanmiddag toevallig nog, niet het hele boek terug, maar een paar er was iets wat ik even terug wilde zoeken. En dus hij definieerde de westerse moderniteit ook als een tijdperk waarin taal absoluut is geworden. En wat hij daarmee bedoelt is dat, zolang er geen taal voor te vinden is, bestaat het niet. En dat, hij zegt daarvoor van, dat is een beetje hoe wij zijn gedefinieerd in de westerse wereld. Als er geen taal voor te vinden is, dan bestaat het niet. En als dat kan eindigen en dat er ook dingen kunnen zijn waardoor we meer gaan ervaren, meer gaan voelen, maar we hebben de woorden niet voor, maar we voelen en ervaren het wel, dan is dat wel een tijdperk waar ik ga voor tekenen. Ik wou net zeggen, dit is gewoon eigenlijk jouw wereld dan. Precies, op dit moment. Ja, ja. Maar betekent dat ook dat je taal niet, zeg maar taal zoals wij het kennen, geschreven, gesproken, ook echt niet in die voorstellingen wil hebben? Nou ja, het zou kunnen. Ik denk dat je met taal kan werken. Maar ja, daar moet je ervoor oppassen, want het kan alles eigenlijk een beetje doodslaan. Dat datgene wat uitleggerig wordt. En dat eigenlijk datgene wat ik heel erg mooi vind, dat het bij jou als publiek dingen opent, waardoor je op je eigen associatieve kracht kan gaan bouwen. Dat niet meer gebeurt, dat is, die kans zit erin. Dus ik denk dat, ja, ik zou liever niet te veel met taal willen werken. Nee, nee. En dat idee voor die volgende voorstelling, nou ja, eerste voorstelling waarbij je zelf op het podium, is dat dan de eerstvolgende? Ja. Betekent ja, soms dat je het nu het ook op de radio zegt en ja, dan zit je eraan vast. Hè? Ja. Dus misschien niet volgend jaar, maar het jaar daarna misschien. Ja, want je hebt wel altijd best wel lang nodig ook voor, om een voorstelling te ontwikkelen. Dan heb je het over die repetitietijd van 8 ja, weken, maar dat gaat toch altijd wel. Een idee voor een voorstelling begint al veel eerder dan de repetities inderdaad. Ik denk soms, ja, een jaar van tevoren ben je eigenlijk al met het beginidee bezig en met mensen waarmee je wil gaan werken in gesprek. Dus een jaar is een vrij realistische tijd inderdaad die ervoor neemt. Want je moet natuurlijk ook, de planning moet allemaal kloppen. Hè? Mensen moeten ook allemaal kunnen en willen spelen, ja, natuurlijk. Ja. Of dansen daarna, ja, op langere termijn. Wat zou jij doen als je zelf niet meer kunt dansen? Ga je dan of marathons lopen? Of ga je dan, dat is echt heel erg ingewikkeld. Ik denk er heel af en toe over na van, als ik dit niet meer zou doen, wat zou ik dan willen doen? Maar ik heb het antwoord niet. Ik zou het echt niet weten. Als je op je plek bent en het gaat goed, dan Dus dan eerst die voorstelling. En waar zit je? Welke boeken ben je dan alweer aan het lezen? En welke thema's in je persoonlijke leven heb je alweer genoteerd? De boeken, die daar moet ik nog naar op zoek naar. Maar ik ben, misschien komt het ook wel een beetje door de tijd waarin we leven. Vrij gefascineerd door het idee van weerstand en verzet. Misschien komt het ook een klein beetje omdat ik denk van, kunnen we dingen anders gaan doen in de wereld? Moeten we op deze manier nog door? En dat is eigenlijk waar After een beetje door is geïnspireerd. Ja. Maar ik wil daar dus een stap verder in gaan door het thema van weerstand en verzet door te gaan voeren, ook als een uitgangspunt voor de voorstelling eigenlijk. En zo begint het ook. Dit is dan het idee. Mm-hmm. En verder is er nog niks. En dan, ja, dan heb je dan een jaar voor nodig om dat idee verder te gaan ontwikkelen. Nou heb ik dan de hele tekst gelezen natuurlijk ook. Die hoort bij After. Denk jij van, die moet je eigenlijk lezen voordat je gaat kijken? Of die zou je eigenlijk liever niet moeten lezen voordat je gaat kijken? Ik vind dat een hele boeiende vraag. Want daar zou ik het antwoord op willen weten eigenlijk. Ja. Dat schrijven we en dat we geven die optie aan het publiek om dat te lezen of niet te lezen. Ik zou het jammer vinden als het een verplichting is. Want ik denk dat er genoeg te ontdekken is in de voorstelling waarmee je iets zou kunnen doen. En tenminste, dat zou ik hopen. Maar ik denk ook dat het verrijkend kan zijn als je het leest. Dus ik hoop dat het zonder en met iets, ja, dat het allebei goed is. Maar het liefst hoor ik het van het publiek. Ja. Want ik weet gewoon te veel. Dus ik kan er niet zo neutraal in gaan staan. En ik denk dat het het beste zou zijn om het twee keer te gaan zien. Dus één keer zonder voorinformatie en dan. En dan heb je ook nog de ontwikkeling erbij. Nou, wat wil je nog meer? Mensen kunnen ongetwijfeld reageren. Dat kan via arnoschuitmaker.com. Daar kun je ook zien waar je de voorstellingen kunt gaan zien vanaf september weer. Ik neem aan dat je nu toch wel af en toe ook even de voetjes omhoog legt. Of ga je rennend naar huis straks? Nee, ik word thuisgebracht. Ja, een beetje rustig aan. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En heel veel succes en geluk met alle nieuwe voorstellingen die we weer kunnen gaan beleven. En ik zei het al, je kunt het terugvinden op arnoschuitenmaker.com. Dit was Nooit meer slapen. Die kun je trouwens ook weer terug luisteren als podcast. Dat kan via de bekende platformen. En natuurlijk ook via radio1.nl. En via vpro.nl/nooitmeerslapen. Morgen dan is Ray Fuego te gast bij Wilfried de Jong. Die zit hier dan achter de microfoon. En zo dadelijk kun je luisteren naar Misha op deze zender. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.